To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 grudnia, minęła 11. Krzysztof Cyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 12 lat więzienia może grozić mieszkańcowi Łodzi podejrzanemu w sprawie eksplozji w mieszkaniu na Bałutach. Mija 47 lat od masakry robotników w Gdyni. Mieszkańcy wspominają kilkadziesiąt ofiar. Rozpoczyna się Wigilia dla bezdomnych i potrzebujących na krakowskim rynku. Mężczyzna odpowiedzialny za piątkową eksplozję na łódzkich Bałutach przesłuchiwany przez prokuratora. 39-latek skonstruował ładunek pirotechniczny, którego wybuch ranił 4 osoby, 2 policjantów i 2 strażaków. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie. Lekarze zapewniają, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do wypadku doszło podczas interwencji przy ulicy Przemysłowej. Mundurowi zostali wezwani przez sąsiadów lokatorki, która nie mogąc wstać z podłogi wzywała pomocy. Jeden z policjantów wziął do ręki pojemnik, który eksplodował. Okazało się, że w mieszkaniu jest jeszcze 50 podobnych ładunków, które skonstruował syn starszej kobiety, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Wszystko wskazuje na to, że 39-latek zajmował się działalnością polegającą na swoistym rodzaju udoskonalaniu pocisków śrutowych. Dodawał do nich substancji wybuchowej. Nie wykluczamy, że tak zmodyfikowane pociski były następnie wykorzystywane przez myśliwych, aby dodać poszczególnym wystrzałom dodatkowych efektów świetlnych i dźwiękowych. Mężczyzna miał to robić w celach zarobkowych. Podczas przesłuchania 39-latek ma usłyszeć zarzuty, może mu grozić do 12 lat więzienia. Gdynianie wspominają ofiary wydarzeń grudnia 70. W czarny czwartek 47 lat temu milicja i wojsko otworzyły ogień do idących do pracy robotników. Przy przystanku Gdynia Stocznia zginęło 18 osób. O świcie przed pomnikiem ofiar grudnia 70 kwiaty złożył m.in. premier Mateusz Morawiecki. Tamten czarny czwartek, dni przed nim i jeszcze dni po nim, to były tragiczne dni, które utorowały drogę do polskiej wolności. Jesteśmy im winni wdzięczność, winni pamięć, bo dzięki nim możemy dzisiaj budować tą lepszą Polskę. A w grudniu 70 ludzie wyszli na ulicę, protestując przeciwko drastycznym podwyżkom żywności. Tragiczne wydarzenia rozegrały się w Gdańsku, Gdyni, Elblągu, Szczecinie i Słupsku. Zginęło w sumie 45 osób, a ponad 1100 zostało rannych. Na krakowskim rynku rozpoczyna się właśnie Wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. Co roku na tydzień przed świętami spotyka się pod Wawelem około 20 tysięcy osób. Wigilię przy wsparciu krakowskich firm przygotowuje restaurator i filantrop Jan Kościuszko. Kucharze przygotowali 50 tysięcy porcji różnych świątecznych dań, mówi Jarosław Michalski, współorganizator Wigilii. W tamtym roku byliśmy przygotowani na 50 tysięcy porcji. W tym roku liczymy, że ta ilość osób niestety nie będzie mniejsza. Od lat idea spotkania na krakowskim rynku jest prosta i pozostaje bez zmian, podkreśla Jan Kościuszko. Z jednej strony są ci, którzy mogą i chcą udzielić tej pomocy, a z drugiej strony są ludzie, którzy tej pomocy oczekują i między nimi jest stół. Oprócz ciepłego posiłku uczestnicy Wigilii otrzymają paczki żywnościowe. Przez cały dzień na rynku lekarze i pielęgniarki w specjalnym namiocie za darmo będą wykonywać badania i udzielać porad medycznych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tysiące syryjskich dzieci to osoby, które formalnie nie istnieją. Przeszły na świat w obozach dla uchodźców, a ich rodzice, którzy uciekli z Syrii w obawie przed wojną, nie mają żadnych dokumentów. Eksperci alarmują, że tysiące takich dzieci bez państwa może paść ofiarą handlu ludźmi, może być też szkolonych przez dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego. Sana, choć ma 4 lata, to formalnie nie istnieje. Jej matka, gdy była z dziewczynką w ciąży, uciekła do Libanu. Ojciec rodziny próbuje wydostać się z Syrii do Turcji, ale matka Ruwaida z dziećmi nie może opuścić Libanu, bo najmłodsza Sana nie ma żadnych dokumentów. Bardzo chciałabym wyjechać do Turcji. Legalnie się nie da, więc być może spróbujemy przez morze. Gdybyśmy mieli jakiekolwiek dokumenty, to już byśmy wyjechali. Według szacunków ONZ w całym Libanie jest około 100 tysięcy syryjskich dzieci, które prawnie nie istnieją. Jak mówi Wojciech Wilk, ekspert ONZ, takie osoby znalazły się w dramatycznie trudnej sytuacji. Te dzieci nie będą mogły wrócić do swojej ojczyzny, nie będą mogły pójść do libańskiej szkoły, bo nie mają dokumentów. Zostaną po prostu w takiej administracyjnej czarnej dziurze. Istnieje obawa, że po zakończeniu wojny syryjskie władze nie będą chciały wpuścić takich osób z powrotem do Syrii. Do Libanu uciekły bowiem głównie rodziny sunnickie, przeciwne prezydentowi Asadowi. Z miejscowości Kubajat w północnym Libanie, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, a na zachodzie deszczu ze śniegiem. W Sudetach opady dość intensywne. 0 na Podlasiu, plus 1 na Kujawach, 2 stopnie na Pomorzu, w centrum i na południu. Trójka. Program Trzeci.

tym podobne, a ja przypomniałem sobie o takim utworze Jamesa Browna, którego tytuł, wydaje mi się, warto wziąć sobie do serca. Powtarzamy takie komunały, często nawet nie pamiętając, czy nie zdając sobie sprawy, co one znaczą, a jednak warto chwileczkę poskrobać i poszukać tego istotnego znaczenia, na przykład w takim tytule. Sprawmy, aby święta w tym roku naprawdę coś znaczyły. Very, very unusual way to come to you. But I gotta start by saying thanks. Thanks for such a wonderful year. Not only to you, to God, number one, to you, number two, and for all the wonderful things. You know, when I look at a beautiful day, I say, God is happy. Do you mind if I sing one time? I say it's happy because the birds are tweeting, the sun is shining, the wind is blowing, the breeze, the leaves are flying, everybody feels nice. We just say, oh God, thanks for all the wonderful things. You even see a little snow sometimes. But you know, God only knows how the Christmas is gonna look. So one more time, I'll say, let's make this Christmas. Come on now. One more time, I want you to sing one more time. Now let's make our next year be as nice as this year. Now Christmas gotta be the kind of a Christmas that we remember a long time ago. You remember when everybody used to look forward to Santa Claus? You'd want to know what you're gonna have the next day. You couldn't wait until Christmas morning and jump up. But that's the morning that you wouldn't go to your table. You'd go straight to your little sack, hanging on the mantle, over the fireplace. Let's make this Christmas. This year. Let's make Christmas. Make this Christmas. Oh, let's make it so much now. You know, I just enjoyed this. And I really can't find enough words that would really make me express myself, the good feeling that I have. But I want to say thanks. Thank you, God. And now, let's make Christmas the kind of a Christmas that we remember. You know, you made Christmas very, very beautiful for me.

dwupłytowe noszące tytuł The Rolling Stones On Air. Są to wyciągnięte z archiwów radiowych BBC i nie tylko nagrania koncertowe czy nagrania na żywo, nie te studyjne, oficjalne, które ukazały się na płytach oficjalnej dyskografii Stonesów u początków, u źródeł swojej kariery. Mało tego, to inżynierowie przygotowujący to wydawnictwo postarali się o wykorzystanie wszystkich możliwych cudów współczesnej techniki, żeby nie zniekształcając, nie psując niczego, wydobyć z tych archiwalnych, oryginalnych taśm maksymalne brzmienie, tak aby dawało pełną satysfakcję i zdecydowaną przewagę nad wszelkimi bootlegowymi wydawnictwami, których oczywiście w przypadku takich gwiazd jak Stonesi było mnóstwo. No i słucha się tego z ogromną przyjemnością. Oczywiście znowu to jest tylko moje zdanie, ale ci z Państwa, którzy lubią taką muzykę i lubią te dźwięki sprzed lat, docenią również jakość techniczną tych nagrań. Dwa utwory spośród całej masy, które tu się znalazły, no ale audycja nie może być poświęcona wyłącznie jednemu wydawnictwu. Dwa utwory, proszę Państwa, sprzed tych wielu, wielu lat. Tu jest bardzo dużo coverów. Oni oczywiście sięgali po klasyczne amerykańskie bluesy, robili to po swojemu, ale teraz te dwa utwory to będzie zetknięcie ich pierwszych prób kompozytorskich. Myślę o Jaggerze i Richardsie z klasyką. A mianowicie za chwilę The Spider and the Fly, to ich własny numer, a potem Eliasa McDaniela, wiemy kto to był, Cops and Robbers, Rolling Stones z innej epoki. along the boulevard late one night, I saw a guy in the corner, bumming all alone. As I passed him by, I heard him holler out, "Hey!" I slowed down, let's see what he says. He said, "By any chance, you gone my way?" I said, "Sure, baby, hop on in and give me a cigarette." Then he reached out in his pocket, and that was the moment I regret. Well, now, boy, reach for the sky. Y'all step by, I don't understand, sir. Don't you try no monkey business. I got a stopper in my hand. And then he said, "You see this rock on my hand? This is a 38 pistol. Load on a 45 frame. It's just tombstone, but it's out of ball and chain. See, I done tried to shake you up, but I just want you to know. If the cops start crying, you're gonna be the first to go. See, just drive on like another happens. It's on me, and me look back on nothing." And he said, "When you get to that red light, I want y'all to jump back your left and then switch back your right." He said, "I want you to park in the alley. Not that one over there. I'll put it behind the liquor store. I keep a sharp look at it all time. When I sneak in that back door, that's what he told me. He said, keep your foot on the gas and always be on guard. Cause when I come around in the liquor store, all that money want me to mash on it real hard." He said, "Don't you come out of there. Try me a double cross. Because it's murder when the heat's on. Well, now, boy, me won't stop. Yeah, but I said, I don't understand, sir. Don't you try no monkey business. I got a stopper in my hand." Woo-wee, well, I was sitting there just trembling. A spotlight hit me dead in the face. The customer behind us said, "Move up a bit, man. We want to take your place." And then the guy come running out of the store with the money in his hand. He said, "Oh, there you are. He made a mistake in the dark and ran leads in a police car." As I put the handcuffs on him, I said, "Child, your crime is outgrow him." And they said, "Yeah, we gonna put him so far back in jail this time that they're gonna have to pump air into him." Well, now, boy, reach for the sky. Yeah, but I said, I don't understand, sir. Don't you try no monkey business. I got a stopper in my hand. Rolling Stonesi. Bardzo, bardzo dawno temu. No ale żeby nie było zarzutu, że my tylko grzebiemy się w tej audycji w przeszłości, to może teraz próbka tego, co na najnowszej płycie zatytułowanej Who Built the Moon nagrał Noel Gallagher. I Noel Gallagher zakończył moją część, a Jan Chojnacki już w studiu. Dzień dobry i zobaczymy, co przygotował na dziś. Dzień dobry. No to dobrze, że tak uwspółcześniłeś tę godzinę, bo ja znowu z takimi antycznymi dosyć nagraniami przyszedłem. A pierwsze z nich rok 1959 i pierwszy singiel z drugiej płyty Brandy Lee. To był album zatytułowany po prostu Brenda Lee i on teraz się ukazał. Tutaj w nawiasie mam takie pytanie, ciekawe czy za zgodą samej wykonawczyni i autorów, w formie zremasterowanej do stopnia HD. Ja mam, pewnie podobne masz czasami obawy, że przy tych różnych remasterach to stare nagrania troszkę zatracają swojego ducha. Ale w tym przypadku przynajmniej ja mam takie odczucie, że one zyskały na takiej klarowności przekazu, bo ona miała w sobie tyle energii, że ta współczesna oprawa elektroniczna sprawiła, że ta jej energia jeszcze bardziej dociera, przynajmniej do mnie, do mojego odbiorniczka. Let's Jump the Broomstick to był pierwszy numer z tej właśnie płyty. On nie odniósł aż takiego sukcesu jak I'm Sorry czy Sweet Nothings później, no ale też ma w sobie ten niesłychany zupełnie pazurek rock'n'rollowy i też niesłusznie uważam, że Brenda Lee jest dziś traktowana jako wykonawczyni z kręgu country. Ona jest całym rock'n'rollem. Well, come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Going to Alabama, back from Texarkana. Going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana. A father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Oh, come a little baby, let's jump the broomstick, come a let's tie a knot. A couple little baby, don't I mean a maybe. Baby, don't I mean a maybe. Let's settle down. A father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Oh, come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a knot. A father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a knot. I'm going to Alabama, back from Texarkana. Going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana. Going all around the world. Pamiętam z zamierzchłych czasów polskie tłumaczenie tego tytułu, które redaktorzy Polskiego Radia na potrzeby nieznających angielskiego stosowali. Taniec ze szczotką do zamiatania. to wyraźne wskazanie, żeby ktoś nie pomyślał, to jest taniec ze szczotką do włosów. Albo do zębów. Albo o. No dobrze, no ale to dzięki temu pełną jasność miał odbiorca, o co chodzi. I że też nie chodziło tutaj o taką miotłę Baby Jagi na przykład, albo innej czarownicy. Do zamiatania. Do zamiatania. Kolejne nagranie, ono jest mniej więcej z tego samego czasu, ale ta jego antyczność jest bardzo wirtualna, bowiem to będzie nagranie artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Marvin Pontiac. A tak naprawdę to jest John Lurie, który kiedyś przed laty wymyślił postać tajemniczego bluesmana, który dokonał szeregu nagrań bardzo świetnych, ale też nigdy nie dostąpił zaszczytu opublikowania ich na szerszym forum. No i po sukcesie umiarkowanym zresztą tego przedsięwzięcia na przełomie wieków, teraz po 18 latach John Lurie powrócił do tej koncepcji i wydał ciąg dalszy wirtualnych nagrań Marvina Pontiaca, tytułując ten album The Asylum Tapes. John Lurie jest dziwakiem, świetnym muzykiem. Ja miałem taki krótki z nim kontakt, który może unaoczni i unauczni państwu, jak osobą skomplikowaną był. Otóż miałem zapowiedzieć jego występ w sali kongresowej i wszedłem do garderoby, grzecznie się przywitałem, on też był grzeczny. Zapytałem, czy nie ma jakichś zaleceń dla mnie w sprawie tego, co miałbym powiedzieć publiczności. On z kamienną twarzą powiedział, żebym lepiej nic nie mówił, bo oni i tak wszyscy nie przyszli dla niego, tylko dla doktora Johna, który będzie przed nim występował. A ma tylko jedną prośbę, może żebym nie mówił, że on po koncercie wyjdzie za kulisy i będzie coś podpisywał. Nie może niczego podpisywać, bo nie ma koszulek z nazwą swojego zespołu. Ma tylko jedną taką koszulkę i mają na sobie, a na sobie nie pozwala podpisywać. No i tak się zakończył mój kontakt z Johnem Lurim, w sensie takim towarzyskim, a potem wystąpił i nie wiem, czy publiczność do końca zrozumiała, o co chodzi w jego muzyce. Rzeczywiście pewnie przyszła na doktora Johna. No a teraz John Lurie jako Marvin Pontiac w utworze My Bird to Cross. Three bears. It's a story about four bears, five bears, six bears. Six bears. This is not a story about bears. This is a story about carrying bears to Newcastle. This is a story about a bear in time saves nine bears. One bear, two bear, three bear, four bear, five bear, six bear, seven bear, eight bear, nine bear, 10 bears. So this bear came into town, and I went up to him, and he said, "What the fuck?" And I said, "Sorry." And he said, "What, no kiss?" I said, and then he said, "Smell my sandwich. Smell my sandwich." Thank you. Marvin Poniak, czyli John Lurie. Coś mówiłeś? Nie, śmiałem się. O niedźwiedziu to było. A w zasadzie o dwóch niedźwiedziach, a może i o sześciu niedźwiedziach, a może i o większej liczbie niedźwiedzi. No pozostaje w kręgu takiej muzyki antycznej, chociaż płyta bardzo współczesna. Rozbawiła mnie nazwa wykonawcy. Otóż oni się nazywają Hot Club de Norvège. No i grają rzeczywiście coś takiego z kręgu Django Reinhardta i tego czasu. Tyle tylko, że bardzo współcześnie. No a skoro już na tej płycie, którą właśnie wydali, a nosi tytuł ta płyta Stardust, znalazło się nagranie o niedźwiedziach, no to sobie pomyślałem, że będzie to takie kontinuum do Marvina Pontiaka. The Bear and the Strawberry Tree. Hot Club de Norvège. Nie wiem, o czym ta pani śpiewała, ale myślę, że ten niedźwiedź, co siedział pod drzewem truskawkowym, z pewnością był w niej zakochany. Tak, taką mam ideę. Jeszcze jedna starość, nowość. Japońska wokalistka, ona głównie jazzowa jest, ale czasami też tak troszkę zbacza na swingu lasy. Nagrała płytkę Rocking, Jiving and Swinging. No i tam powraca do różnych zaszłości, między innymi do Andrew's Sisters chociażby. I oto proszę posłuchać, jak brzmi japońska wersja Ramen Coca-Cola. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make them run, guarantee you one real good fine time. Drink your rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drink your rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, vex me. Drink your rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, ma'am, it's a fact. You know, Trinidad, I also fear the situation is mighty queer, like the Yankee girls, the natives too. When she hear the bingo broom, drink your rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with native fish, all night long make tropic love. Next day, city hall, and then club. Drink your rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man. It's a fact. Rum and Coca-Cola. I to już ostatnia piosenka dzisiaj. Przedostatnia. Jeszcze będzie? No jeszcze będzie. A, no dobrze. I też ale tak... pożegnamy się może przed piosenką. No dobrze. Tylko kłopotliwa sytuacja jest taka, że spotkamy się w Wigilię na antenie Trójki. I nie wiem, czy życzenia składa się teraz, czy... Nie, no to już pod drzewkiem złożymy. Czyli na razie normalne takie pożegnanie i zapowiedź, że co będzie? Będzie Robert Wells, szwedzki pianista Boogie, który pojechał specjalnie do Memphis, do Sun Studio, żeby nagrać tam płytę. I teraz fragment z tej płyty, utwór Lil Darling, Robert Wells, a dodatkowo na harmonijce Charlie McCoy. No to do niedzieli. See,